Aktualitatean berbada bigarren planorat pasatu da, bigarren planorat pasatu behar etzuen gertakari bat. Hori da Txernobil, izen famatua, Txernobil inguruan gertatzen ari dena, suteak badira, edo izan dira egun hauetan Txernobileko zentrala nuklear zaharren inguruetan. Eta, hortaz, mintzatzeko gure kolaboratzaile bat, zientziaz dakiena, nuklearaz ere behin baino gehiagotan mintzatu zaiguna, Joxega Aizpurua, egunon? Egunon denoi. Bon, Joxega, berbada, balio du hasiaitzin ojo itaraztea, larrogeita seian, beraz, Txernobilen gertatu zena, berbada, gutarik gazteenen dako, zer izan zen Txernobilen? Ba, Txernobilen gertatu zena izan zen inork espero zuena ordura arte eta zera zen. Beti bezala matxura nuklearretan gertatzen dena, ur bidezko hozketak porrot egin zuela. Jakin badakizue olako zentral, ez bakarrikan zentral nuklear, baita zentral termoelektrikoetan, sistemak edo labeak edo nahi duzuen bezala bilotzak asko berotzen direla eta berotasun hori kontrolatu beharra dagoela. Normalki kontrolatzen da, normalki ez, beti uraren bidez. Ur zirkuitu bat oten da, freskatzen. Epa, ez dakigu zer arrazoigatik ur zirkuitu horrek porrote egin zuen, bomba, ura zirkularazten zuen edo auskalo zer, eta orduan zegatu zen galdara ura joantzen ura etzegonez berotzen joantzen martxan eta gainera gertatzen da naiz eta beste zentral nuklearrak ez diren beste batzutan zu posible duzu etetzea prozesua, itzalingo dezua itzalingo eta itzalitzen duzu hor nuklearetan ezin da itzali ezin duzu esan oen piztu egin itzaldi, ez itzaltzeko behar duzu, hilabeteak. Eta gainea, gero, oste prozesu bat. Orduan, joan zen berotzen, ezin zuten itzali, eta lertu intzan. Lertu zen, eta fizikoki hori izan gertatu zena, baina gero politikoki, orduan, gaizki gogoratzen ezpadut, Soviet Batasuna zen, oindikan, antzegona, munduan bagizue, bai. Botere, estatu batuak eta zoi bat asuna, eta hortze honez, gerra hotza, eta hasieran esan zuten, ez da ezer gertatu. Eta tengo horatzen toli gania, periodikotan, eta, bueno, ez, ematen du bai lerketa bat ondala, baina, kontrolpean da gola. Eta orduan, berela, berena, uste te handikan egun batzutara, beren zoritxarrerako, laino radioaktibo bat nabaritu zen Europan. Europan hor gaina iparraldean, usten den Norvegia, Suedia, inguru hortan, eta noski orduan ja sateliteak, bai NASAkoak eta beste batzuk, berehala hartu zuten laino horren ibilbidea, eta baita ere Txernobilen gertatu zena. Beraz, Soviet Batasunak ezin izan zuen eskutatu, gehiago, eta momentu batean ja egun batzutara adierazi zuen zuen hemen lertu intzaigu baina zuen pentsatzen zuen ezin zuen eskutatu zeren zurro bat egin zen, osea galdara puskatu intzan eta gertatzen zen tximinea baten moduan pentsatzen zuen zentral nuklearrak diela oso hermetikoak oso itxileak ez zilez egiteko bapor radioaktiboak edo radiazioa. Eta oso, irekia, tximina bat bezala, ura, karo, lerketa zeintzun, bum, goiko zapaia lertu eta libre utzi. Eta hoxe, lertatu zen, labur. Bai, zaila edena laburtzea, ara, zera, luzea izan baitzen historioa. Baina, ara ere hor, gertatzen ari dena, aktualitatera berriz itzuliz, gertatzen ari dena, da sute bat, beraz, zentrala zahar horren inguruan, esklusio ere mua deitzen den hortan. Berro da hori lehenik, esklusio ere mu hori zer da, eta bai. Zergatik arazo bat da, sute bat izaitea hor. Bai, ara, este beti, zentral nuklearkan matxurak gertatu izan direnean, lehenengo hau zaitutena zer da, jendea atera ingurutik, herria justu, Fukushimaren gertatu dena gauza bera da. Eta, orduan, normalki, segun eta ze mailatako leherketa izan den, baina ondo gartzen daiteke 30-40 kilometro gutxienez, inguruan, orda, erradio bat hartuko bagenu, zirkunferentzia bat ingo bagenu, nun erdik gunea Txernobil den, ba horti gantzazue, nako zirkunferentzia bat, 30 kilometro, 40 kilometroko erradio, eta esartu, guazen, hau dena, ustu inbar dugu, eta ustu intzuten. Zergatik, zen, normalki radioaktibitatea garraiatzen da lainoen bidez eta euriaren bidez. Orduan, estimatzen da, lehen fasean entzat 30-40 kilometro horietan eroitzen dela. Naiz eta gero garraioaren bidez auskalon baino da daiteke ikusi zuen Norvegia, Suedia, baina bueno, lehenengo maila handia hori da. Orduan ustu egin zuten eta hor 30-40 hartzen baduzu diametro bat ilargia 100 kilometroko diametroa da ja, 80 kilometro, 100 kilometrotan berroztu zenbat ingo bat zenute Txernobilki pasatzen dena, ba, hor, ez da inorbizi. Ez da inorbizi, baina hori da, berroita zenbat urte, esan dugu, oita masei urte, ez? Oita malau urte, ez da inorbizi. Ez da inorbizi, ezin dalako bizi, hor, radioaktibitatea dagoelako. Eta gainera, oso garbi, azaldu mentzan, hasieratik, eksklusibitate zona hortan, basoaketan gorritu intziela, gorritu zain du, hil intziela, animalia desagertu intziela, gizakia, bueno, han, zeuden langileak eta ez dute inoiz garbi adierazi, zenbat jende intzen, teorian, igual momentuan jendea, segun eta zenbat radiazio jasotzen duzun, ba, ez hain intzen, radiazio ez baldin oso handia, baina pixkanaka juten zain intzen. Orduan, esklusio zona hori da. Da, zona bat inor bizi ez dena, utxi dagoena, eta bere hortan ustea, uste dena. Eta zergatik arazo bat da hor sua izaitea? Bai, oida nahi ere asko harritu ninduna, ziera, baina gero irakurtzen, irakurri nuen, eta ze gertatu da, gertatu da oso gertaera bitxia gertatu da. Teorian, badakigu, erradiazio nuklearrak biziduna akatu ikedula. Ezin da bizi. Bizitza eta erradiazioa ematen du kontrajarriak daudela. Hoi da, beti esan digutena. Eta egia da, baina ez da erabateko egia. Batez ere, animaliak dira problema daukatenak. Baina, oin kontrolatu dira, ez hainbeste landareak. Landareak, zuek adibidez etxean, nahi baduzue askotan, zuhaitz bat zartu edo, nahikoa duzue enbortxo bat edo puskatxo bat zartzea azteko. Landareak komenda batea izugarezko kapazidadea ugaltzeko gauza txikietatik. Orduan, nahiz eta landare asko hiltzen hasierako batean, ba landarea beti puja txikietatik aztegi txiki batzutatik hundien, azten, eta, oida ondo ez dakitean ezagutzen zutena, egokitzen radioaktibitatena. Egokitu inda, hango landare dira radioaktibitatea, ikasi dute bizitzen radioaktibitatearekin. Oida, guretzat aurkikuntza iztu garria, eta aldiz, animaliak eta gizakiak hori oso zaila da, zen gu bizitza bakarra daukagu. Eta zogaitz batek eduki dezake, esate dizuet, eunkoa urteko bizitza, nahiz eta erdi galdu egon, bere adar txiki batek edo bere sustre txiki batek beste zogaitz bat sortu dezakelako. Baina gu ez, gu iritzen geha. Orduan, bai gertatu da, utzitako esklusio zona hortan, landare izugarri ugaritu dira, eta gerora enteratu nahiz baitare, hainbat animalik ere bai, baina landari horiek nola ia indie, oian hain da, oian utzia gainea, oza, gizakiak sartu ezin duenez, utzin du, azten. Eta orduan, ze gertatu da, lehortea handi bat ondala Ukrainian, Europa uste eta erdikaldean, azkeneko bi hiru hilabetetan, eta lehorte horren eraginez, ba, hause gertatu da. Suteak hasi ziren, ba, uste dut, esaten dutenez, era txotxoloenean, oza, ba, betiko hango, ba, handikana igual berrogei, berrogeita kilometro biziden, ba, zerretar batek, bueno, haiko zan bere sustraiak eta garbitzen, o bere sastrakak edo, hemen egin den bezala, baina, egoaizea edo aize berezi bat etorri, bultza, eta bultza, azkenean bultzatu zuen ia, esklusio zona baino, sartutzen, eta esaten dut zuen bezala, han erre zan landare dira. Zorionez, ja, kilometro pare batera edo irura zeonean, zua zentraletik, badirudi euria azizula, ematen du jainkoa existitzen dela batzutan, eta ba, euri horri ezker, ilak lortu dute kontrolatzen momentuz ua. Claro, ez dakiguna da orain, zute horren eraginez askatu den kea, ba, zer den beretan, ke hori badakigu ez dela purua, ke guztiak dira kaskarrak, eta hori kaskar, are kaskarragoa orain dikan, ez da? Egeaktiboa da, nola egiten da, egeaktiboa. Bai. Erradioaktibitatea badu, ke horrek? Bai. Osa, seguro egon zaitez baiet. Ez dakiguna da, ze mailetan daukan. Ez dakigu asko, gutxi, erdipurdi, baina erradioaktibitatea daukada bai zen horko landare dian bezida erradioaktibitatearekin. Erradioaktibitatea eta landare horiekin dia lagun edo elkar lagun, o nola esan duke, elkar bizitzeko bizidia, orduan, erre dena, dena erre da. Garo, ez dakiguna da, noa joan den, oida bestea, noa joan den aire hori, segurazko maila, erradiktibitate maila, ez da izango bere garaian Txernobilen estanda gertatu zenekoa. Ez da izango hori, baina gertatu dela seguro. Oianaren aipatu dugu, azkenean zentraleraino ez da iritsi sua, baina hori gertatzen balitz arazoa liteik ezen, eta hor bizirik segitzen du hainbatean zentrala horrek? Bai. Itxia da, baina oino bizirik, nonbait? Bai, ara, zer induten, esan izuen bilotza lertu zala, bilotzean dago, ba, ondakin, nuklear pilo badago, oindikan biziri daudena, zen hori itzaltzeko, pentsatu zuen, beharko diela igual, milaka urte, bere hortan, milaka urte, itzaltzeko, bere hortan. Hora, zein dute, txapela jarri dituzte uste dut, horrein arte, bi txapela handi. Claro, txapela jartzeko, esan beharra da gore, langileak behar izan diela. Eta langile horietako asko eta asko, oso ikututa daudela lan horiek iteagatik. Baina hori ez da gehiagia ipatzen. Eta, orduan, txapel hori jarreta dago, eta sutea aileratuko balitz eraikuntzara, babai, neurri baten badak izue, hormigoizko, porlanezko, hormak izaten direla, oso lodiak, baina suak insistitzen badu, segitzen badu, badaki paretak izorratzen, hori etxeetan gertatzen da. Hormigo izko etxeak irauten dute, baina sutea oso fuertea baldin bada, ba azkenean hormigoiak ere ezin du jasan. Zen hormigoiak barruan dauka, hauzen da, hormigoi armatua da, burbina dauka, indarra emateko paretari. Eta pixkena sua guten bada sartzen hormigoian, eta hartzen badu ja hormigoi barruko burbinak, akau. Arriskoa benetako izan da. Justiha, aizpurua, zure iritzia edo, ez da gait, etorkizunera begira, gertakari horrek zerbait gogoetarazten du, zerbait pentsarazten dizu edo, ze ondorio edo atera ginezake? Ba, hori da, ondorioa oso garbia da. Hori da, jaun dela 30 urte, gure gurasoek guri utzi diguten erentzia, eta guk erentzia hori pasako diegu gure seme-alabei. Eta gure seme-alabek ez dituzte kapaz izango dienik hori konpontzeko, eta hori hori gertatuko da mendetan. Bate-batek esan dezake, bueno, hori bakarri da munduan, ala balitz, bueno, ba, bai, munduan bak, badaudela lekuak bizi ezin direna, baina badaukagu, hori bezala badaukagu Fukushima, badaukagu beste hainbat gordeleku nuklearrak, bai, Frantzian bertan, eh? Hor, Frantzian bertan irakurtzen baduzue, kezka handia daude hainbaldekutan, zeren, zentral nuklear guztietatik, ondori asteatzen diren, edo ateratzen diren, ondakinek gorde inbar dira eta gordelekuiek ezin dira inoiz, ikutu inoizan dut, milak urtetan ezin dira, dira ukitu. Gero eta leku gehiago ditugu munduan horakoa. Orduan, nire gogoeta da gizakiaren esku gure bizin molde honegatik ari garela oso gauza arraroak egiten, txarto egiten, eta orain bertan daukagun COVID virusa ere bai, neurri batean, ez ote den guzti honen ondorioa batik. Ez dakit, ezin da ziurtatu, baina beldur naiz baietz. Ba, edegi, gogoeta unekin bukatuko dugu elgarrizketa. Josira, milesker, gure galdei erantzunik, bestaldi bat arte? Venga, ondo segi, ondo izan, arte. Okay.